الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم چونکہ ہم میم سجدہ کے دا مشرکین و سلور شبہات و داغی تفصیلی جوابونا اول شبہ ابتدا دا صورت کی وا او داغی جواب چستا پا خبر مونگا نکوئی کو داغی جواب اللہ ذکر کو پیغمبر تو تو ایز خو یو خبر کو ما سنگ زما پا خبر نکوئی گئے زم عربی موتا سم عرب یہ او زم عربی وے موتا سم عربی وائے زخو مختصر خبر کو ما انما الہکم الہ واحد دویم شبہ داغی داو جمونگا کل کل پا خوب کی یریگو د دین ادا معلومی کی جتا پا باطل ہے زور دین زمونگا سیو ترو سا خدا شے نو داغی جواب ملاوکا وقیدنا لهم قرناء دا خطا سر دوستان دی مرگری دی غی دی یری و کل ربانی کٹڑی بے ترغیب ذکر کو استقامت تا چی کلمہ دیوی نو پا دین مضبوط شا نو بیا والا خوشخبری ذکر کلا نو بیا ترغیب ذکر کو دعوت تا چی گوریا سے بنا کینی چی پا خپل دیو منل نو بس تا جنتی شوی و خبر ختم شوی نا کوشش بکی چی دا بلوم دی خیلار در آوالی دنیا کی چی سوک دا کار کئی نو آوازونه خو ډیر خلق کوي او ډیر خلق په دنیا کې چغی وی خو الله وی د دې سړی آواز ډیر ښایسته لري په دنیا کې چې دې زما توحید او دین ته خلق را بلی نو مخې ته به بیا هر قسم رکاوټونه جوړیږي ته به د الله نه امداد غواړې فاستعذ بالله انه هو السميع العليم نو بیا دلایل عقلیه شروع کړو چې مسله بیانې نو په هغې باندې به دلایل ذکر کړي اسے پبا دورد و پزورنا بانی نکی گی دلیل و سروایا نو کم خلقو چی دا اللہ دی کتاب تا نجوڑی گی ارا مسئلہ خمونگا را دین از دکڑی دا دا دی پا مقابلہ کی نور کتابو نرو باسی دا دی پا مقابلہ کی نور قصے کی اللہ دا غید پارا دی رنبی آیات کی زورنا دکر کی او دا غصی تخویف او بیا صداقت تا قرآن ذکر کی ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز دی کتاب مقابل سکولشی لہذا دا کتاب چې چالاس تکنو دا غم مقابل سکولشی یو باطل نو دا قرآن مخیل رات لیشی و نو دا پیغمبر مخیل رات لیش نو دی پسی با تسلی ذکر کی ما یقال لکا إلا ما قد قيل للرسل من قبلك دي سره بدري شوبهي او دري جوابونه او دا پمیاس کې نور مزامین ختم شي ولو جعلناه قرانا عجميا دا بیا دا دري مشوبهي جواب ان الذين يلحدون في اياتنا تا زجر دے زورنه دا او تخويفم دے د چا د پاره الله یو غکسانو یلحدون فی آیاتنا چی اگر کجروی کئی زمان پا آیاتونو کی دا دی الحاد مانا صدا دا لفظ پا حقیقت کی دا لحد مراوطه دی لام حی او دال دار دی مادا دا لحدو لحدو پا شریعت کی پا قبر کی یو زیت ہوئی یو بعض علاقوں کی کنستیش قبرونا ازمک سخت ہے ناغی پا دے مینس کے دا قبر زی جوڑ کی او مڑے پا کی دی اگی تا شق ہوئی او دا شق پا حقیقت کی دا یہودو کارو اگی با مڑے دغا سے خخو مخامخ پیغمبر زکا داویلیو چی زمونگ دا پارا لحد دے و دا اگی دا پارا شق دے لحد قبر اوکنی نو بیا قبلی طرف تا پا دے قبر کی نور دے اوکی وردن نا کیا اگر صرف مڑے پا کی رائشی او تبے و تود رہی سنت طریقہ زمونگ دا دے امت تا مسلمانان لحد دے دا یہود و آغا شق دے او کما علاقہ کی چی نکی گی نو اگی مجبور ای بیا لحد جوڑول پا کی گرانی ناغی پا دے میلس کے شاقو کی نو لحدو دا دی خپلا معنا را طرف ناحیہ یو سیٹ یلحدونا الحد یلحدو الحادو دا حرم پا ناغی کم را غلی دی چی بازی خلق دای چی پا حرم کی لحاد کی ال تا معنا دا شویوا چی مفسرینو مختلف تعبیرات کولو خو غور تعبیر داو چی پا دا اللہ کور دے غور دی پا کی بدعات کی نو بدعت سشے دے زان لکی دل پا دین کی یو ڈاڑی تکی دل دین خو صحیح لار دا صراط مستقیم دے قرآن و سنت تی او دے پا کی زان لدہ زان سجوڑ کی چی دا دا پیر خبر دا و یا دا ملا خبر دا نو یو وقت کی دا غیر نبیا دین جوڑ شی دا اللہ خبر خیر دے کر نمانی دا پیغمبر خبر خیر دے کر نمانی خو دا پیر سیب دا گفت نا خلاف نشی کولی دا ډیر لویا دا جبر دینه جوړی دا چې د پیر صاحب خلاف نو دا پیران میران او دا شیزونه دا بدعات او دا غیر رسمونه او رواجونه او غی پکې راخلی په حرم کې ودا شي کو قریش پکې الحاد نه کو چې خو به راوست نه د غیر الله په نوم به لا لیک لو کور دربو کور دا الله غی پکې بوت راوړو خو بل نو د بیت الله په مینس کې دغه ځای په دغل کړه وا په دغل کې دا و درولې او زوینه پکې جو کړو غشي پکې مې خو باغې باندې به قسمت معلومه و وس کور دا الله دې او هغه په دې کور کې کور کې جوړ کړو په دې نه ځان لکړو الګه کور دا الله دې حرم دا الله دې او ته پکې د هوبل عبادت کې هغه په دغه طرف دا الله په کور کې وي چې سو کې الحاد کوي سورته حج کې تیر شي والله ونزقهم من عذاب منگ بہت سخت سزاور کو نو ددی یلحدونا معنا مفسرین کی یمیلون عن الحق حق لارشتا قرآن دے دا قرآن آیاتون دی تا اللہ توحید دے او دی پاغی کی مائل کی گی دا حق نا بل طرف تروان دی نو دی یلحدونا معنا خپل دادا چی کجروی کگی گی مائل کی گی اوڑی اللہ وی زمان پا آیاتون کی گور دی پاغی کی الحد شورو کو دا قرآن آیات شتا نس موجود دے دا اللہ پا توحید بانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا رسالت بانی دا قرآن پا صداقت باندی او دی پا پاغی کی بل طرف توڑی دا دی باوی لیسا حازا من عند اللہ دا قرآن دا اللہ را طرف نا ندے پیغمبر تا بے شاعر وی قرآن تا بے شعر وی پیغمبر تا بے ساحر وی او دی تا بے سحر وی چی دا خو جادو دے دا خو کوڑ منتری دی نو یو دا یلحدون مانا چې په صحیح لار کې ته د حق نه اوړي بلې غاړې ته نیغه لار خو روانه ده جنت ته رسېدلې ده الله ته رسېدلې نه دی پکې بلې غاړې ته ډډې ته روان شي چې دې ته سحر وای او دې ته جادو وای نو تا خو دا خو حق و توحید حق و پیغمبر حق و دا قرآن حق و ته خو بلې غاړې ته واوړي دي دویم دا چې یلحدونه څوک معنا کوي یعاندون الحق دی دا حق سر عناد کئی دی دا حق سر دشمنی ساتی یعاندونا یشاقونا اللہ وی دا سے دیر خلق تے چیز منگا پایاتون کی لگیا دے و عناد او زد را غستی دی یو طرف تا دا قرآن آیات تے نس موجود دے دلیل موجود دے او تا تو گور دے پاکی بلی غالی تروان دے حق پری خود دو بلی غالی تروان دے نو دا خو پزد او پا عناد بانی و لار دا خو دے عناد کئی درے ممانا بعد مفسرین کی یلحدون فی آیاتنا اے یشرکون فی آیاتنا دی خوبا کی شرک شو روک اس دا اللہ دلائلو ہر یو دلالت کی پا دے باندے چھے اللہ یو دے اگا واحد لا شریک دے نو دی پایاتونو کی شرک رو باسی نیوی تا گوری نا دا خود چا دا مخین آباد دا تا گوری نا چھے دا پا منگا بانے ہوا و زل و توفان نرازی نو دا سواج دا اس دلیل عقلی دے اسمان او زمکا او تمام کائنات دلالت کی داغه په یووالی او داغه په زور او داغه په قوت بانی دی پکی بل زور ورکی دی پکی اغا نخواری بل طرف تا دی دا قدرت اغا نخی بل ورکی یلحدون فی آیاتنا اللہ وی زمان پایتون کی لگیا دے و یشرکون فی آیاتنا قطع دوی یلحدون مانا دے یکذیبون فی آیاتنا او کذب او کفر دا یو شے دے ناغوی ان الذین یلحدون فی آیاتنا بعض دا سشتا دے چی اللہ وی زمان پا آیاتون کی گور دا روغ وی و کفر دی آیاتون موجود دی دلائل موجود دی و دے پا آغی کی رزان دا روغ وی دا سو معنی دی مفسرین کی دی یلحدون دلان دے خود اللہ فسخفل لغوی مانا دا کگی دل دا حق نا بل طرف نا قرآن تا یا شعر ویلو یا و تا کہانا ویلو یا و تا دا چی اساتیر الاولینو دا د حق خبرینا اوری دل دی قرآن یو فیصله کړی دا او په یو مسله کې نس موجود دی او دی غبل طرف ته اړی ان الذین یلحدونا فی آیاتنا یقینا غکسان چې کجروی کوي زمونږ په آیاتونو کې اوری د حق نه زمونږه په آیاتونو کې یا شرک کوي یا دروغ یا عناد او دشمنی کوي لا یخفونا علینا اللہ ویدا نه پټیږي په مونږ باندې چې سکه نو کور ودا او کشپ دا او په جمعات کې او په محراب کې کې نو دا الله نه پټ شي الله ویلا یخفونا علینا دا زمونږ نه شي پټې دی ها کله قران سره دښمنی کوي او کله الله توحید سره دښمنی کوي سنوري خبرې په دې کې راوباسي یاد شرک او یاد بدعات او لګیا دي الحاد کوي په دین کې نه الله ویلا یخفونا علینا تب په جمعات کې ناس ته خو الله وی ما تخکاری افام ددی وجنه اور پسی تخویف ذکر کو افام یلقا فی النار خیر آیا غسو کو چو غرذلی شی پور کی خیرون غرده دا مشرک تے دا ملحد تے چھ دا اللہ پا کتاب کی لگیا دے دا اللہ پا توحید کی لگیا دے او کلا یو طرف تا او کلا بل طرف تا مشرکانو پا خواوی بی منگا چی قبر لزو پا دی قبر کی سوک پروت تے ولی اللہ دا ولی دا اللہ دے نو ولی اللہ تو جدا اللہ دا ولی عبادت کہنا دا ولی عبادت نہ رہے دا بھی دا اللہ عبادت دے خدا اللہ ولی دے کہنا خا نو دا بیت اللہ دا اللہ کورو دا منگا چلے گیا ٹول دنیا دا طرف تا سجدہ کی ندار دے بیت اللہ سجدہ را دی پنیت کے دارا ولی جدا با منگ دا اللہ کور دے و دیر بہترین کور دے و ان اول بیت مدعی للناس لہذا منگر دی بیت اللہ عبادت کو دی بیت اللہ دا عبادت دا دا بیت اللہ عبادت نرے دا دا اللہ عبادت دا دا دا آغا کور دے خانو صالح علیہ السلام دا قوم پا بارک رازی ناقت اللہ دا اللہ اوخا بیا با آغا اوخی تسجد شروع کو پکارداری چی صالح علیہ السلام ویلوی چی دی اوخی تسجد اوکے زکر چی دا اوخا دا اللہ دا نو ناقت اللہ اوخا دا اللہ اگی تسجد کول دا سیدی لکا اللہ تسجد کول نو دا اللہ نو یریگا ان الذين يلحدون في اياتنا دا ايات سو يو دي سو مساله سدا ودي کم طرف تا اړي دا هوته ونه ته چې تو درېږي نو تب سوې چې دا او عبادت کې لکه څنګه د عزا ونه عبادت کېدو نو دې خلکو د ونه عبادت کو نه دې له به یو خاپېره راتله په پیریانو کې د ابلیس په اولاد کې خلق دا غی عبادت کو دونه عبادت نه کو دونه عبادت هغه عبادت ته عزا نه ګرځیدو حقیقت کې دقه عزا مقصد د بیت الله عبادت سوک نه کوي مقصود عبادت ته الله دی د ناقۃ الله عبادت سوک نه کوي مقصود عبادت ته الله دی الله خو سکی او د الله کورونه سکی او نه دغه کورونه ته خو ته ضرورت شته دا یو تعظیم بهر حال د الله پایا کوتو کې الہاد او د صحیح خبر نه اوریدل او بل طرف تتلل او گناه لپرتوک جوړول د مشرکانو کارو الله وی دے چې دا پور کې وسباغ ورزي کې دی غره دی ام میاتی او کنا غسوب چراشی آمن یوم القیامہ خفا امن بانی پر وزیر قیامت کم یو غور رہتا پا خپل فیصلہ او کردہ یو بانی حس تکلیف نشتا غا بانی لگیم نرازی لی جہنم او دا بل بپور کی پروتی نو کم یو غور رہے اعملو ما شئتم چی حق نمانے دا حق خوالا نرازے حق کتاب نمانے حق پیغمبر زمان نمانے اعملو ما شئتم او عمل کوئے غا چستاسو خوخشی اعملو امر دے اس اللہ دے خلقو تسو چی سکوئے نو اگر کوئے بس نا دا امر دا تحدید دا پارا دے دا وعید دے دا زورن دا تے سڑی تا یو دلوئے پا دویم دلوئے تا ہوئے یو کتاب بل کتاب یو خبرہ بل خبرہ کتاب بتا پانے پانے کی او دے بیام حق تا نجوڑی گی زمڑاوئے چی کم طرف تا زینو اگر طرف تا دا تو خود سڑی زیادو نہیں اللہ زورن ورکی چی زمان پیغمبر را گی کتاب مولا ورکو دا دنیا انبیاء مارو لے گلو کتابون مولا ورکو دلائل تا کلویم برو گورا کلویم کتو گورا کلویم زانتو گورا نعمتونو تا زما گورا زما پا نعمتونو که مالو مالی و تا آنگا سروانی پیر بابا لنوی عملو ما شیطم سر رکشا چه سکینو اقیدا دا زورن عمر دے نور دانا چه اللہ اجازت ورکی انہو بما تعملون بصیر یقینن دا اللہ پا آغا سبانی چکو اعتاسو لدن کے دے دا آغا نسپٹ ندی وسترغیب للقرآن ان الذین کفروا بالذکر یقیننا غکسان چه کفری وکو بالذکر و قرآن بانی ذکر قرآن نے انا نحن نزلنا الذکر سورة حجر کی ترشیو اللہ وی منگا ذکر نازل کرده دے و انا له لحافظون او منگا بردی حفاظت کو دا اللہ وحی دا ذکر دے پا حقیقت کی او دا ذکر مانا یو یادول دی نصیحت تے قرآن تا ولی ذکر ہوئی دا قرآن تا تا اللہ یادی دا اللہ نعمتون تا یادی دا اللہ توحید تا یادی ذکر نصیحت تا ہوئی دا قرآن دا اللہ نصیحت تے تا تا اللہ وی زمان پر نصیحت بانی عملو کا ان اللذین کفرو بے ذکر اللہ وی ما قرآن نازل کر دے حفاظت پا ذکو ما نو اللہ نازل کر دے و اللہ بے حفاظت کئی دا دا غا نصیحت تے غا دنیا ترا لے گلے دے دا مخلوق تا پارتو دا اللہ نصیحت تے جنی مجسم دا قرآن دے دیتا ہو اول ناخر پوری دا دا اللہ نصیحت چتا تے کئی نو اللہ وی کمو کسانو چی پا دے ذکر بانے کو فروکو چی دا دا اللہ نصیحت تے دا اللہ واحدہ دا غا پیغام دے دنیا تیرا لے گلے دے او قیامت و تیادی آخرت و تیادی اللہ و تیادی ذکر و تذکر ہوئی لما جاہم ہر کلا چراغ دیتا و انہو لکتاب عزیز دے صفت شو او دے صداقت شو او دے تعریف شو اللہ وی دا کتاب تا پی جانی لکتاب عزیز یو کتاب ذکر کو دا تنوین را اقدام دا تعظیم دا پارا دے عزیزون والی صفت ذکر کو او یقیناً دا قرآن دا ذکر لکتاب عزیز کتے نپی جانی چی دا ذکر بچی تا بل ذکر نو اکم چی بیدا چان اگی خدا غی ذکر لزور ورکی کا نا اگام خری پا خپل زیبان دے خدا غی زان لوقت دے و دے زان لوقت دے تا چی پا منزو بانی ادرے گی نو قرآن بوئے او که ذکر بکے او چی پا اولاد دے ذکر شورو کنو پا ناس سبا بیا سوائے التحیات ذکر دے پا سجدہ کی ذکر دے نو پا اولاد خو قرآن ناغلے دے دا ذکر زان لوقت دے او دا قرآن زان لوقت دے قرآن ستا دا جون نظام دے دی قرآن سر تا جون دے شوی دی قرآن سر طول دنیا کی نور را غیرانا را لہ و انہو لکتاب عزیز کہ قرآن نوی را غلی نچا ذکر نی پی جندو ذکر دا خروس و خبری دی اہم خبر دا دا چھتا قرآن دا اللہ کتاب دی بانی ایمان روڑی چھ پا دی بانی دی ایمان روڑی نو پا دی کیر سشتا دا لوی خزانہ دوم دا دین دا دنیا و انہو لکتاب عزیز او یقینن دا قرآن خام خا کتاب دے عزیزون دیر عزت والا دے عزیز پا مانا دا زورور سرم را دی عزیز دا اللہ صفتم دے مخبل کتاب لیم دا صفت ورکو دا اللہ مقابلہ سو کولی شی نا نا دا اللہ را کتاب مقابلہ سو کولی شی زکے بل صفت دا ذکر کی لا یعطیه الباطلو نرازی دے قرآن تا نرازی دے مخطا الباطل الباطل سا شے دے ہر باطل کتاب، باطل شرک ہم دے، باطل مشرک ہم دے، باطل داغ نظریہ و داغ دین ہم دے، تر قیامت تروز پوری دا دین اسلام نہ علاوہ چی دا سد دین دین دا ٹول باطل دے. اللہ وی دا دے مخل باطلو نشیرات لے من بین یدائی ہی تاس رسک مقابلہ کی نو خامخا چی اگا تا پشان زورا ہو دین استا مخل براشی. اللہ وی زمار سک مخل نشیرات لے، اللہ پا صفتنو کی عزیز او داغی معنی مفسرین کی لا یرام جنابو اغزاتو چی داغ دا مقابلی سک ارادم نشکولے چی اللہ لپا مقابلہ وردم پا جنگ ولا وردم نو دا اللہ کتاب لپا ورشی یہودم دیر کوششوک، نمکی قریشم دیر کوششونا اکلو، دا دنیا شاعران اخپل وسک دشپی او دروازی اخپل مادغی دیر ستلکلو، حقی ام دا کوشش کو چی مونگا ردی پشان کتاب و ردی پشان یو جملہ و ردی پشان آیات جوڑ کو، مسلمہ دعوی اکلا، اسود عنسی دعوی اکلا، سجاخذ دعوی اکلا، سور خلقو کہ غید پیغمبر پو جون کی نبوت دعوی کرو چی مونگا پیغمبران جو مونگتا ہم وحی رازی خو وحی خو نو اگا نا آد آغی خپل خیالاتو دا شیطان خبری وی ابلیس دے مقابلہ کل کولشوا نا قرآن مخلن ابلیس رات لیشو او نا دے ابلیس پیروکارو ذکر قرآن وی لا یاتیه الباطل من بین یدی آغی خپل وسکلو دانا جگنی مدت الدهور وما اتین بمثله زمانی تیر شوی خو مخالف و دا قرآن مثل پیدا نکو ولقد آتاو دانا چی اگی کوشش نو کرے من دترڑی والی وی دا شپی او درود کوشش کرے و خپل ذہن دغی تا خالی کرے و فعجزنا عن نظرائی خو عجز پاتشو دا قرآن دا مثل نا دا سی قرآن و دی پشانیاتون و دا سی صورت دا پا سوک روڑی لا یاتیه الباطل من بین یدی نا قرآش مقابل اکلا او نا نور فصحا و بلغا و مقابل اکلا نا یهود و نسوارا و مقابل اکلا اگی دا گختا چی کتاب خو زمونگا کتاب دے تورات حالانکہ دا غم دروغ اگی تورات مانو اگی انجیل مانو تورات و انجیل خود قرآن مخیل نرات لو اگر دا قرآن پا حق کیو نرازی دے قرآن تا الباطل و باطل و من بین یدیه دا مخکنا ولا من خلفه اون درست طرفنا تنزیل من حکیم حمید را لیگل دے دا غزات طرف ندی چه حکمتون والده او ستایل شوه ده حکیمون فی اقواله حکمتون والده فی اقواله و افعاله دا اللہ ار خبر ده حکمت ندکه او دا اللہ هر کتاب ده حکمت ندکه او دا اللہ هر یوکار ده حکمتون ندکه او حمیدون ستایل شوه ده اسمانونو که او پزمکا او پا هر دیکی حمیدون بکل مکان و بکل لسان بہر جبا مارغان داغ صفت کی ملیک داغ صفت کی میان داغ صفت کی انسانان داغ صفت کی نوپیریان داغ صفت کی داغ ذات تا طرف نراغل دا کتابو لہذا داغ مقابلہ سوک نشی کولے داغ دا صفتو ندی داغ دا کتاب مقابلہ بسوکو کی پیغمبر تا خلق بدر دیوی کنا سنگے چھ دا قرآن مقابلی کولی ندا سے دا پیغمبر مقابلی شروع دی اگر تا بدر دی اگر تا زورنہ اگر لزہر ورکول اگر تپلار کے ازغی دلول ہارا حربا اگی استعمالو لردی دا پارا جی پیغمبر پا اگی سر تنگ شی نزک اللہ پیغمبر تا تسلیو ورکی خفا نشی ما یقالو لکا نشوی لے پیغمبر تاتا الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر حاغا شوی لے شوی پیغمبرانو تا مخکستانا او اگی پیغمبرانو صبر کردے ساہر و تبیل دے جادوگر و تبیل دے کاہنے و تویل دے سابی و تویل دے اگی چھ دے پیغمبر خلاف کم پتو جوڑو لن آگے پی لگولی وقت پر وقت سرا او ہر حق پرست دنیا تاسو سو چکے انبیاء خو انبیاء و اللہ والا دیر لوی شان ورکڑو پا اگی دا قسم قسم فتوی لگی دلی وینو پاتی شو ماو تا چھ منگا دا حق خوال رازو و حق بیانو نو پا ماو تا خوا پا سر کی خلق جوڑی زکے چھ دا انبیاء و دا مقابلی سوکو داغی لمن خود گناہون نپاک و کلوی و کوارو او نور عام انسانان اغا پا گناہونو کی پڑتی نو چی انبیاء داغی ننری پاتی شوی اللہ داغی ننری پاتی شوی و شاعر دا عربی وی ما نجلہ و رسولہ من الورا فکیف آنا وی اللہ پیغمبر تنید اخلاص نو زما بس حاجی یا خلقوی تاسو لکسو چکے فقالو ان الالہ ذو ولد وان الرسول قد كهنا الله باركي ويلي دي ولاد الله نذول چاوي يهودوي مد يهود نمخي مشركان نداغين رستم دمكي مشركان وي الملائكه بنات الله دا ملائكي لونه دي ناغي دا الله لا اولاد ثابت كو والله لا اولاد ثابتول دا الله به احترامي دو بيزتي دا الله زك ويلو په حديث قدسي کې چو دا دم بچيا دا تاسو وکړو تخو ما پیدا کری ما دل از مکہ در کرا ما دل اسمان در کرا ما دل انورو ما دل اسپومی و ما دل استوری و ما دل تمام کائنات پیدا کرا ستا دا پارا می پیدا کرا نو یسب ابن آدم دے اللہوی ما تا گورک کنزل کی زما بیزتی کی ویم ولم یکل لہو ذالک او دار دسر نخائی چی تخو بربنوی جامی دل چا در کرا تخو اگیوی نو پا خیٹا بانی چا موڑ کرا تا خو سلی دل ننسترگو کی بی نئی چاو آچولا تا خو س اوریدل نن غوکو کی په غوګونو کی طاقت تا اوریدو چا واچو ته خو پس پوی دین نن په زړونو کی مدل طاقت ته پوی تا دل چا در او ته ماته په مقابله کی ودریږي او زما بی عزتی کی یسب ابن آدم ولم یکل له ذالک او دا د سره مناسب نو چې د ماته کنزل کړي دا خو الله ته کنزل دی شاعر زکوي چې الله ته ګور اخلاص نه لنه زبته سخلاص شمه دا الله بارک وی چې ان الاله ذو ولد عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیر دے حضیر علیہ السلام دا اللہ زیر دے مشرکان وی دا اولیاء دا اللہ نازولی دی وان الرسول قد کہنا او پیغمبرو وی دا خوکوڑو منترو والا دے دا خوجا دوگر دے نو پیغمبر تے نند اخلاص او اللہ تے نند اخلاص نوی زبا تے سخلاص سم زخو یو شاعر ما ما تا خوب خام خواب دے رہ دے گوی اللہ پیغمبر تاوی ما یقال لکا اللہ ما قد سیر رسول من قبلے یو لاک او سلیریش زرستان مخ کی تیر شوی دی او هر یو بانی دا پتوی لگی دلی دی اگی صبر کرده دی فتا بانی با پتوی لگی او ستا خلاف پا الزامات را جمکی دا خلاف تم صبر کوا دیتا تسلی وی ان ربکا دو خبر جمکی بیشک ربستا لدو مغفرتن خام خام مالک دو بخنی دی نومیت پیدا شید انسان چیزا اللہ غفور الرحیم دی او دیر گنانگار دی چانس تا پراتی دی خوا لگیائی لگیائی او خاص کر دا لکان نگی مڑوی دا خلا دیر وقت دے اللہ برحمو کہ اللہ غفور الرحیم دے نو اگر دویم سپت تے یاد دے کنا صرف دا یو دے یاد کرے چا اللہ غفور الرحیم دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا خد چی پی شوری و دشپی پی لور تیوی و بپکی واچوا لور و تیوی امیر المومنین حکم کردے دے چی گردون بنکوے من غشف لیسا مننا اغی و تبی امیر المومنین زمونگ نسا خبر دے وی امیر المومنین ندی خبر نو اغا دا اسمانون دا پاس چدے اغا و خبر دے کنا او دا امیر المومنین بار واری دو نو در وزی ورکر راغی بیا و تبی خطا سوی بیگا چی تاسو خبری کولی دا دی لور تسوی اغی بی امیر المومنین ما نا خطا و شو و ما تا معافی کوا او دا چل لے واللہ ری ما تا معافی کوا واللہ غفور الرحیم دے وی آو غفور الرحیم دے خوشدید و لقاب دے اور دل دے دې ته وی ترغیب دار چا پر لکه راشي مینا هغه پیدا هی زم ګناونه میکړي خو الله برا ته معافي وکي نو ورپسې سوی وذو عذاب عقاب الیم دې ته وی ترغیب دا قران کې الله ډیر آیاتونه کې جمع کړي دي دې یو سره د انسان په دل کې مینا پیدا شي نو دې بل سره یو یری چې ور ډیر وخت ولا مور کا چې پوښ په مسله باندې توبه وباسه او الله وی مال راشه زبر ته معافي وکم او کته وای چې نن بشي سبا بشي تر بکو پیدا بشي او ته زمونږ غرور او ټول عمر بګورې نه پدې نه کیږي دا ګنا له وخت نه ورکه توبې له وخت نه ورکه چې نن دې ګنا وکړ ته پته ولګېږي چې ګنا دې نو سبا یې مکوه ولی تا ته د ژوند پته شته نه تا ته د مرګ پته شته تا ته دا پته نشته چې ژوند به تر کومې پوري نو دا پته ته نشته چې مرګ به کاله راځي اس کا نام پتہ وے نو بیا سیوا یا ولا خیر دے کتا وخ ورکو یا کدی نہ ورکو یو مشر تماوی میرا کاکا موس کوا د شپے تو کالو وہ بدا وا کی ما تے او بشی بچا او بشی دال اڑیر وقت تے پے تو کالو پ عمر کے غوی دال اڑیر وقت او بشی او من دیو نکو وذو عقاب الیم او غ مالک تو عذاب دردناک دا دیزے پوری یو شبہ چستا پا خبر نکوئی دوی ما شبها دشپی یریگو فیریانم پا خوب کی یری او دا غی تفصیلی جوابونا مسئلہ دا توحید و پا غیبان دلیلو او تسلی پیغمبر دا. ان الذين يلحدون في اياتنا یقینا کسان چې کجروی کوي زمون پایاتونو کې اوړي د حقنا اوړي د نیغې لارې نه پایاتونو زمون کې یا کفر او شرک کوي یا دروغ وي یا زد او عناد کوي لا يخفون علينا دا پټ نه دی په مونږ باندې افمن يلقى في النار آیا غسوک چې وغورځول شو په اور کې خیر غوره دی امن یاتی او کنا غسوک چې راشي آمنا خ بچ یوم القیامت پر روز قیامت اعملوا ما شئتم عمل کوا غچ استاسو خوخی انہو بما تعملون بصیر یقیناً دا اللہ پا غصبانے چی کوا تاسو لدن کے دے مخامخ وشیوتا ان اللذین کفروا بالذکر یقیناً اگر کسان چی کفر اوکو پا قرآن لما جاہم ہر کلا شراغ دیتا و انہو لکتاب عزیز او یقیناً دا دیر عظیم الشان کتاب دے و عزت والدے و زور اور لا یأتیه الباطل من بین یدیه نشرات لے دتا باطل من بین یدیه دا مخکر دنا ولا من خلفه او نرستر دنا تنزیل من حکیم حمید را لیگل لدی کتاب دا غزات تا طرف نری چه حکمتن والدے پخبل افعال و اقوالو کی او حمید ستائل شویدے ما یقال لکا نشویل پیغمبر تاتا الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر هاغا چویل شوی پیغمبرانو تمخکستانا ان ربک لذو مغفرت بیشک ربستا مالک دا بخن دے وزو عقاب علیم او مالک دا عذاب درناک دے